Marmelatlı çorbaya ne dersin? Ha? Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Kıymalı pide yer misin? Ya, kaşarlı kıymalı pideye ne dersin? Ha?